philosophies seem to be at least as near as I can see. When other folks give up, or give up, or give up, I give up, I give up. Jak zawsze doskonały Gil Scott Heron i utwór Gun. Utwór rozpoczynający nasze dzisiejsze spotkanie, czyli oczywiście audycję Trójka Budzi. Dziś jak w każdą środę funk, soul, R&B, ale też kilka innych muzycznych i nie tylko ciekawostek. Justyna Grabasz, Grażyna Oczkowska. Dzień dobry Państwu. Sound like Mississippi sippy cup. Betty turned Bibby up. Henny invented the catalyst for happiness in my cup. This sound like kiddies on the playground. Mama was running up. Ooh, you about to get your ass beat. This sound like niggas complaining when they bitches like Razzie. B2K in the stereo, we juke in the backseat. Heard juke in the basement. In love with my K-Swiss. This feel like jumping in the pool and I'm knowing I can't swim. Ooh, you about to get your ass beat. For stealing that $20, like baby, just ask me. Mama said she loved, loved, loved us. When the lights was off, we had to stay with cousins. Granny at the BBQ with 50 as husband. Summertime, city lights, shot town. My town, my town. After school matters like I'm needing that stipend right now. Kindercut parking lot, got caught with the blunt like wow, wow. Run, run, run. Mama say come home before the street lights do. Ice cream on my front porch and my new FUBU and my A1s too. Watching my happy block, my whole neighborhood hit the diddy bop. This like growing out my clothes. The stars in my pocket, dreaming about making my hood glow. This sound like every place I would go if I could fly. This feel like every summertime. Fall asleep dreaming about all the places I could go. And every one of them feels so close, still chasing time. And I am not a star, I am a meteor on a crash course towards Earth, across the cosmos, versus Perseus to the father of his birth, to tell the truth that I'm his real son. Get blocked, I'ma build one. Get blocked, I'ma build two. Hope that you see it's a staircase. Still pray for a fair day, where they give a fair race to the male Nate and the Dogons and the essays and the fair face. Keith H when I pill paint. Rain bars with a pink blue and a sea foam type of green hue make a clear space. Stop overreacting, it's past my curfew, I'm out after six. Happily making my accident, mama gon' whoop on my ass again. Pray that I'm making my way before eight and I might have to sneak in the back again. Hope that memorial trafficking, hope that she's stopping for gas again. Girl, I just wanna relax again, pray you gon' bring that shit back again. Pray you gon' bring that shit back again. Mama say come home before the street lights do. Ice cream on my front porch and my new FUBU Google and my A1s too. Watching my happy block, my whole neighborhood hit the ditty. This time I'm growing out my clothes. The stars in my pocket, dreaming about making my hood glow. This sound like every place I would go if I could fly. This feel like every summertime. Fall asleep dreaming about all the places I could go. And every one of them feels so close, still chasing time. Watching my happy block, my whole neighborhood hit the ditty. Pięć i pół minuty po godzinie czwartej. No Name, Kamobi i ich Diddy Pop. Utwór z doskonałej płyty zatytułowanej Telefon. No właśnie, odnośnie do tych telefonów. Oczywiście zachęcam do kontaktu. Mój adres mailowy justyna.grabasz@polskieradio.pl i jeszcze, jak zawsze, opcja SMS-owa 71335. Jestem ciekawa, kto z Państwa już się obudził, kto próbuje, ale jeszcze kołdra mu nie pozwala, a kto dopiero kładzie się spać, bo takich słuchaczy też pewnie jest wielu. Namawiam do wysyłania wiadomości. But I really wasn't living. 11 minut po godzinie 4, a ja standardowo zerkam na kalendarz. A ten mówi, że dziś, 4 dzień listopada, jest to przy okazji 309 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku Skorpiona i wzejdzie o godzinie 6:39, a zajdzie o 15:59. Dzień będzie trwał 9 godzin i 20 minut. Imieniny dziś obchodzą Emeryk, Emeryka, Helena, Franciszka, Henryk, Karol, Mścisław i Witalis. Dużo serdeczności ode mnie. No i proszę Państwa, zawsze zerkam na kalendarz świąt nietypowych, jeśli nie ma tych bardziej oficjalnych. I kalendarz świąt nietypowych mówi, że dziś obchodzimy Dzień Taniego Wina. No, święto naprawdę nietypowe. You The Haggis Horns i New York Beat to za nami, a w audycji Trójka budzi kalendarium. I zaczynamy od roku 1493. Wtedy to Krzysztof Kolumb odkrył Guadalupę, archipelag położony na kilku mniejszych i kilkudziesięciu mniejszych wyspach, małych Antylach w Ameryce Środkowej. Obecnie Guadalupa liczy około 400 tysięcy mieszkańców, a co roku na wyspy przybywa około 300 tysięcy turystów. Dalej rok 1790. Wtedy to w Warszawie założony został cmentarz Powązkowski. Obecnie jedna z najstarszych polskich nekropolii. Spoczywa na niej około miliona osób. Nazwa cmentarza pochodzi od wsi Powązki, na polach, na której został założony. Początkowo zajmował powierzchnię ponad 2 hektarów. Obecnie są to 43 hektary. Na terenie tzw. Starych Powązek zostało pochowanych wielu znanych i zasłużonych Polaków. Wśród nich marszałek Edward Rydz-Śmigły, generał Tadeusz Bur-Komorowski czy poeci Miron Białoszewski i Zbigniew Herbert. Cały teren cmentarza jest objęty ścisłą ochroną konserwatorską. Przechodzimy do roku 1889. 4 listopada tego roku zmarł Tytus Chałubiński, lekarz, miłośnik Tatr i Zakopanego, jeden z pionierów taternictwa. Był współtwórcą Towarzystwa Tatrzańskiego i jednym z pierwszych badaczy przyrody tatrzańskiej. Na jego cześć nazwano wrotami Chałubińskiego jedną z przełęczy w głównej grani Tatr. Popularyzator Zakopanego w dużym stopniu przyczynił się do rozwoju tej miejscowości. W czasie wypraw często towarzyszył mu Sabała. Urodził się 29 grudnia 1820 roku. I jeszcze jedna rocznica, tym razem urodzinowa. W 1801 roku urodził się Seweryn Goszczyński. Poeta, publicysta, działacz polityczny, uczestnik powstania listopadowego. Zasłynął jako autor wielu wierszy patriotycznych. Napisał m.in. poemat Sobótka i powieści Zamek Kaniowski i Król Zamczyska. Tych dat i rocznic będzie dziś całkiem sporo, jest dziś całkiem sporo, więc druga część kalendarium jeszcze się dzisiaj pojawi. A na razie na antenie radiowej Trójki Ewa Bem. Radzi mi nie raz plan jakiś już suknie na ślub, jakiś pomysł na życie mieć czas. Wypiłam kawki, strzeliłam gaz z niejednym panem stąd. Im lepszy pan, co do mnie miał plan, tym ja szybciej zmykałam. Nad samotnością swą, gęściej od gwiazd, pośrodku złych miast, ludzkie serca samotne się strzą. A mnie wciąż gna każdego dnia, na skrót przez drogi złe. Za szansą mą, za kimś miłym, kto wreszcie pojmie, zrozumie. Potrafię rady dać. Moje serce Ta piosenka to zawsze niezawodny polepszacz humoru. Moje serce to jest muzyk. Powoli uzupełniam listę obecności. Pojawił się pan Jurek Żeglarz, fan Trójki i Depesz Mode oczywiście. Odezwał się pan Jan z Grodziska Mazowieckiego, który pisze, że zaraz rusza w drogę do pracy, a że rowerem to pyta o pogodę. Zaraz te wszystkie pogodowe szczegóły zdradzę. Melduje się też Nikifor spod Pieklisk, który liczy na energetyczne utwory i rzecz jasna śle pozdrówka dla zmiany nocnej i dziennej. Dziękuję serdecznie i odpozdrawiam. 28 minut po godzinie 4. Isaac Hayes, Thank You Love. Mam nadzieję, że zgodnie z prośbą Nikifora spełnia warunki muzyki energetycznej. No to zerkniemy, co w pogodzie. Dziś zachmurzenie duże z przejaśnieniami na zachodzie, północy i w późniejszych godzinach w centrum. Początkowo miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, opady deszczu miejscami na wschodzie, południu i centrum kraju. Temperatura maksymalna od 7 stopni na Suwalszczyźnie, około 12 stopni na południu, zachodzie i nad morzem, do 13 stopni na południu. Wiatr przeważnie słaby, jedynie nad morzem umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. That's my location, life and death, what we was facing. Boy, gotta get that motivation. Back in the basement, look at my idols, I'm feeling adjacent. Doing the shit that I wish I was doing, I'm feeling impatient. Throwing parties and catching cases, that's the life, but that shit basic. I've cooked crack, I can't erase it. If I could, would not replace it. Grew up all alone, had to teach myself to tie my laces. What's the deal? I'ma play the field. Rap pack, we keep it real. Nothing but love to the people that paved the way. So a brother like me, he could get it today. Antoine, Erica, and 3K. Can't forget those ain't here today. R.I.P. J.D. and Pimp C. Paying your respects, so don't hold it against me. Devil, he calling me, he let it tempt me. God exempt me, why you sent me here? What I think about year to year. What I've been through, these people only seen through a peephole, yeah. Not a single one got an idea. So I write it down on this page. Feel like I'm 35 times my age. Look in the mirror, don't know what to say. But I'm happy the man I is. I'm happy the man I is, and I'm proud of the man I become. I'm proud that I'm from a slum and never got cold, I never got numb, except for the winter time and then some. I transcend and I transform, poetic vision in rare form. Growing up, nobody there for him. I promise when I have a family, I'ma be there for him. I love hip-hop, hate a motherfucker gon' kick rock. No matter what happened, I'm never gon' stop. Like Cole said, if they don't know your dreams, then they can't shoot them down. But I'ma let the world know, cause I'm too high up to hit the ground. This shit right here is like therapy, spit it merrily. I ain't perfect, I got problems, I got issues like People Magazine. Shoot from the hip and reload the magazine. I wish I could just go on forever, forever, ever, and ever. But this rhyme, ill as it is divine, gon' be cut short today cause I'm out of studio time. Only thought I was recording these horns and not no rhyme. What can I say? Inspiration hits at any time. So I guess I'll have to conclude all my thoughts another time. Another rhyme, another rhyme. We'll be right back. Logic i utwór Man I Is. Rapowo-soulowy akcent w audycji Trójka budzi. Nikifor pisze, że w okolicach Krosna bardzo gęsta mgła i siąpi deszczyk, a według tego, co pisze pan Konrad, w Cieszynie 11 stopni. Kawa gotowa, można wyjeżdżać do pracy na czeską stronę. Będę z panią pracował do końca audycji. Dobrego dnia. Bardzo mnie to cieszy i również życzę wspaniałego dnia dla wszystkich słuchaczy. Wolfpack, Joey Dozik i LAX to za nami. No i proszę Państwa, czas na kącik z funkowo-soulowymi muzycznymi nowościami. Będzie ich kilka podczas dzisiejszej audycji, ale na początek niech będą dwie. No i pierwsza z nich od portugalskiej artystki Marty Ren, która 23 października wypuściła dwa single, właściwie jeden, ale w dwóch różnych wersjach. Jedna instrumentalna, druga z wokalem. No i ja wybrałam dla Państwa tę z wokalem, żeby mogli Państwo Martę Ren usłyszeć. 22-22. She was so loud. She talked, talked, talked. Marta Ren i jej bardzo energetyczna kobieca nowość. Pierwsza moja dzisiejsza propozycja z muzycznych świeżynek, a druga z nich to, proszę Państwa, rzecz z klasyka, można rzec. Nowa płyta, którą wypuścił w świat Bootsy Collins, człowiek tworzący muzykę od 1968 roku, czyli od 17 roku życia. Przy okazji pojawiał się na scenie z Jamesem Brownem czy Georgem Clintonem. No i na tej nowej płycie również mnóstwo gościnnych występów, a singlem promującym wydawnictwo jest utwór The Power of the One z Georgem Bensonem. Is the power of the one. It's the power of the one. You know this funk has just begun. You can lean on me. Let your mind be free. Power. I shall not hold out. Power. But I need the funk, baby. We'll be right back. to the funk is the power of the world. Słychać w każdej nucie tego utworu, że Bootsy Collins jest w świetnej formie. Płyta The Power of the One polecam serdecznie sprawdzić, jeżeli jeszcze nie mieli Państwo okazji. Na płycie 16 utworów, w każdym utworze po kilku gości. Niesamowita to jest mieszanka i oczywiście doskonała jakość. A teraz pora na polski funk, a właściwie to będzie prośba o funk. Jarecki. Inside me, funk to funk. Yeah, inside me, funk to funk. Bardzo luźna, funkowa kompozycja. To był Jarecki i ja chcę tylko funk. Uzupełniam dalej listę obecności. Pan Zbyszek, dziękuję za Izaka Hajsa. Pozdrawiam miłą panią prowadzącą, bardzo dziękuję. Regularnie budząc się przed czwartą, słucham audycji od początku. Czy mógłbym prosić o odrobinę jazzu? Panie Zbyszku, myślę, że jazz uda się przemycić jeszcze nie raz w dzisiejszej audycji. Jest też pani Maria. Dzień dobry, Radiowa Trójko. Dzień dobry państwu. Dzień dobry słuchaczom. Zdrowia nam wszystkim. Maria. Leje jak z cebra. Tak pani Maria dopisała. No, zaniepokoiła mnie pani tym deszczem, bo ja jak zwykle jadę rowerem. Skeleton, skeleton. Simon's Pine i Milk to za nami, a ode mnie informacja dla tych, którzy są stęsknieni dobrego kina. Otóż jutro rozpoczyna się Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty, czyli dla niewtajemniczonych najważniejszy polski festiwal dedykowany filmom niszowym i artystycznym. W tym roku edycja połączona z 11. edycją American Film Festival. Zmieniono też nieco formułę, bo 170 filmów zostanie pokazanych online ze względów bezpieczeństwa, a tylko wybrane w kinie Nowe Horyzonty. W programie hity z festiwalu w Cannes czy Wenecji. Jestem ciekawa, kto z Państwa będzie oglądał. Filmem otwarcia festiwalu będzie animacja Zabij to i wyjedź się z tego miasta Mariusza Wilczyńskiego, autobiograficzny projekt, w którym autor przywołuje klimat PRL-owskiego dzieciństwa. Powstawał 14 lat i wzbudził bardzo duże zainteresowanie na tegorocznym Berlinale oraz festiwalu animacji we francuskim Annecy, gdzie kilka lat wcześniej publiczność zachwycała się m.in. filmem Twój Vincent. No jestem ciekawa, kto z Państwa w tym roku weźmie udział, szczególnie, że program bardzo bogaty. Namawiam, żeby zobaczyć i sprawdzić więcej szczegółów na temat festiwalu filmowego Nowe Horyzonty. Z tobą, mała, tak ci się oczy.